Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie strajku w LOT, zamiast tego związkowcy organizują jutro pikietę. Dajemy czas panu premierowi Morawieckiemu na zajęcie stanowiska w sprawie niepokojów społecznych w spółce. Katowicki sąd oddalił powództwo przedsiębiorcy, który domagał się od Skarbu Państwa ponad 40 milionów złotych za błąd skarbówki, który według niego doprowadził jego firmę do bankructwa. Premier Izraela krytykuje porozumienie nuklearne z Iranem. Nie będzie zapowiadanego na jutro strajku w LOT, oświadczyli związkowcy podczas konferencji prasowej w Warszawie. Przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych Adam Rzeszot powiedział, że decyzja o rozpoczęciu strajku została przełożona na połowę maja. Kierując się odpowiedzialnością za losy pracowników i za niedogodności dla naszych pasażerów, związki zawodowe w polskich liniach lotniczych LOT SA podjęły wspólnie decyzję, aby wstrzymać podjęcie strajku. Dajemy czas panu premierowi Morawieckiemu na zajęcie stanowiska w sprawie niepokojów społecznych w spółce. Zamiast zaplanowanego na jutro strajku pracownicy przeprowadzą pikietę przed siedzibą zarządu spółki. Związkowcy zarzucają prezesowi LOT-u, że nie zatrudnia personelu pokładowego oraz pilotów na umowy o pracę, lecz na komercyjne kontrakty. Oznacza to, że zatrudnieni w ten sposób nie mają żadnych praw pracowniczych. Rzecznik prasowy spółki Adrian Kubicki mówi, że w sporze związkowców z zarządem LOT-u nie chodzi o dobro pracowników, lecz o kwestie personalne. Kubicki zapewnia, że rozmowy będą trwały. W tle tego sporu nie ma wcale spraw pracowniczych, a gdzieś tam tak naprawdę spór na poziomie personalnym z zarządem LOT-u. Dialog w spółce będzie kontynuowany z pracownikami, na których dobru naprawdę zależy zarówno zarządowi, ale również i generalnie LOT-owi jako pracodawcy. Pikieta związkowców rozpocznie się jutro o 6 rano przed siedzibą zarządu i ma potrwać około 2-3 godzin. 12 osób znalazło się w wodzie po tym, jak wywróciła się łódź przemierzająca zalew Jeziorsko położony na pograniczu województw łódzkiego i wielkopolskiego. Wszystkich uczestników wyprawy udało się uratować. Do wypadku doszło w miejscowości Kościanki w powiecie tureckim. Jak mówi Krzysztof Gruszczyński ze Straży Pożarnej, pomogła załoga innej łodzi znajdującej się w pobliżu. Wszystkie osoby znalazły się w wodzie, ale miały one na tyle dużo szczęścia, że blisko znajdowała się inna łódź, która podpłynęła do nich i pobrała te osoby na swój pokład i bezpiecznie przetransportowała na brzeg. Zdaniem strażaków do wypadku mógł przyczynić się silny wiatr. Służby przypominają, że przed rozpoczęciem takiej wyprawy warto sprawdzić prognozę pogody. Sąd okręgowy w Katowicach oddalił powództwo w sprawie Roberta Janeczka. Przedsiębiorca domagał się od Skarbu Państwa ponad 42 milionów złotych. Miało to być zadośćuczynienie za błąd częstochowskiego urzędu skarbowego, który według biznesmena doprowadził jego firmę do bankructwa. W uzasadnieniu sąd wykazał brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy powództwem a szkodą. Wyrok nie jest prawomocny. Robert Janeczek planuje apelację. Jestem zawiedziony. Tyle mogę powiedzieć. Żadne nasze argumenty nie były na procesie dopuszczone, ani dokumenty, ani świadkowie. To jest tylko taka, moim zdaniem, fikcja literacka, to co się odbyło. W 2004 roku firma Roberta Janeczka podpisała duży kontrakt na dostawę oleju rzepakowego do produkcji biopaliw. Kłopoty biznesmena rozpoczęły się, gdy zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Częstochowie o interpretację prawa podatkowego. Chodziło o stawkę VAT na surowy jadalny olej rzepakowy z przeznaczeniem na cele inne niż spożywcze. Według interpretacji częstochowskiego urzędu VAT w takim przypadku wynosi 22%, a nie 7%. I taka też stawka przez pewien okres była odprowadzana. Później Izba Skarbowa w Katowicach podała, że informacja częstochowskiego urzędu była błędna. Janeczek dostał zwrot z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku, ale jak mówił, zaczęły się też jego kłopoty. Miał wiele kontroli skarbowych, zablokowano mu konta bankowe, stracił wiarygodność u kontrahentów, dostał też zarzuty karno-skarbowe, a komornik zlicytował jego linie technologiczne do wytwarzania oleju. I na koniec jeszcze zagranica. Porozumienie nuklearne jest oparte na kłamstwach i otwiera Iranowi drogę do broni jądrowej, powiedział dziś premier Izraela Benjamin Netanyahu, przedstawiając domniemane dowody, że Iran przeniósł swój program atomowy w tajne miejsce w Teheranie. Iran ma tajny projekt Amat, by projektować, produkować oraz testować głowice bojowe, stwierdził Netanyahu. Izraelski premier twierdzi, że władze w Teheranie wciąż powiększają zasięg rakiet balistycznych, które mogą przenosić broń jądrową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Pogórzu Karpackim także burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu i zachodzie kraju do 22 w centrum i 26 na krańcach wschodnich. Chłodniej na wybrzeżu od 15-17 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Światowy Dzień Jazzu Polskiego w programie trzecim. Leszek Możdżar. Aksamit. Kilka tygodni temu Kasia Linz wykonała tę piosenkę na sesji specjalnie dla nas tutaj w Aksamicie, to w wersji studyjnej z jej, wciąż chyba można tak mówić, świeżo wydanej płyty Wiersz Ostatni, piosenka Dzień. Tak oficjalnie rozpoczyna się druga godzina Aksamitu. aksamit@polskieradio.pl. Niezmiennie płyną listy od was, listy, w których wspominacie, co robicie i przy czym towarzyszy wam Aksamit. Właśnie podglądam, jak wygląda kąpiel córeczki pana Bartłomieja. Także nie brakuje dzisiaj także przepięknych zdjęć, zdjęć z całego świata tak naprawdę, tego w jakich okolicznościach przyrody także towarzyszy wam aksamitna muzyka. Wspominałam w czwartkowym wydaniu Do Południa, prezentując nową piosenkę duetu Pete Yorn i Scarlett Johansson, że wrócimy w najbliższym aksamicie do ich pierwszej wspólnej propozycji, a było to prawie 10 lat temu, do albumu Break Up. Wtedy wydali sobie tę jedną płytę Dla przyjemności, album inspirowany muzyką i w ogóle ideą, instytucją damsko-męskiego duetu w duchu piosenki francuskiej. I był to właśnie taki projekt tylko dla przyjemności jego twórców. I teraz, kiedy nastał ten dobry czas, będzie ciąg dalszy. W czerwcu ukaże się 5-utworowa epka Apart, bo tamta płyta to było Break Up, czyli rozstanie, a teraz jak wygląda życie po rozstaniu. No i obiecałam, że wrócimy do tych czasów, kiedy wszystko się kończyło. To jest finał płyty Break Up. State of mind where I can keep myself in line with all the changes and all that stays the same. I think I'll leave the past behind. Things are different in my life. The words you say, I hear them on the side. Questions left unanswered, no songs to gravitate. The feeling will not survive. The feeling cannot survive. With all the changes tell you that you're not my only friend, but say a thousand things to try and change your mind, but I cannot trust you this time. No, I cannot trust you this time. With all the changes in my life, I should have never depend on. Yes, it's true, you're still my only friend, but like a candle you slowly flicker out as a memory fades away. The memory fades away. The memory fades away. finał płyty Break Up. Someday, Pete Yorn i Scarlett Johansson. Niezmiennie podglądam korespondencję aksamit@polskieradio.pl. Pani Iza pisze: siedzę z lampką wina zapaloną obok świeczką i aksamitem w głośnikach. Ładuję baterie na nadchodzące matury. A Deeper Understanding, finał płyty The War on Drugs. Nie wiem, czy to jest właśnie to, jakiś głębszy, dalszy poziom zrozumienia czy oświecenia, jaki osiągam, ilekroć słyszę tę piosenkę, You Don't Have to Go, która całość zamyka, ale mniej więcej, kiedy pozostają jeszcze 2 minuty i 30 sekund do końca tego utworu, zaczyna się u mnie za każdym razem proces odpływania gdzieś w jakieś wspaniałe miejsce i z tego, co widzę także teraz w waszej korespondencji, nie jest to zjawisko, które zachodzi wyłącznie u mnie. I ze spraw wciąż dość współczesnych i aktualnych, w końcu War on Drugs w tym roku w Europie na trasie koncertowej będzie można ich zobaczyć, uciekamy do przeszłości. Przeszłości niszowej, nie chcę powiedzieć, że zapomnianej, ale nie wiem, ile osób pamięta jeszcze o grupie Unbelievable Truth. Wracamy tutaj do wątku przeszukiwania i poszukiwania właściwie nie wiadomo czego, po prostu oglądania swoich płyt gromadzonych latami i także tej wielkiej przyjemności odkrywania singli i stron B takich wydawnictw, a więc utworów, które nigdy na głównych płytach nie miały szansy się znaleźć. Nie ma co mówić rzeczy przykrych czy gorzkich na współczesne czasy, ale jedno, czego rzeczywiście brak i żal, to tej wielkiej przyjemności fana, kiedy na tych małych, 2-3 utworowych wydawnictwach mógł dostać od swojego ukochanego zespołu coś wyjątkowego, coś jeszcze, co szczególnie po latach przypomina, jaka była wartość w tych właśnie perełkach, dodatkach, dzisiaj właściwie już nie do odnalezienia, nie do odtworzenia. For miles, can't you come home? watched you slip through my fingers. I saw the ship change course, and out in the waves your spirit lingers as the ghosts rise up from the sea. Now my heart feels different. Shores between so distant. I am alone, I am free. No one to come and conquer me. Out in the waves, cast out to sea, you slip away from me. Sometimes I'm lost in a daydream. I'm trailing off to God knows when. The waters were still and I could see the borders of your land. Now my heart feels different. Shores between so distant. I am alone, I am free. No one's come and conquer me. Cast out to sea, you slipped away from me. From me. Karen Elson, Distant Shore. Chyba najpiękniejszy moment jej drugiej płyty, albumu Double Roses. Patrzę na plan zajęć i gier w najbliższych minutach Aksamitu i pomyślałam, że gdzieś już krążymy wokół tematu współpracy, przyjaźni między artystami i dzielenia się swoimi dobrami i swoją sztuką na płytach innych. Father John Misty, który wcześniej w Aksamicie udzielał się na płycie Karen Elson, państwo zresztą bardzo się przyjaźnią, a za chwilę ktoś, kto właściwie na swojej, w swojej dyskografii, na swoich płytach ma pół aksamitnego świata i nie inaczej będzie z tym nowym albumem, którego data premiery nie jest jeszcze ogłoszona, ale wiemy, że Marian Faithfull między innymi z Nickiem Cave'em pracuje nad nową muzyką. Sięgamy do jej przebogatej przeszłości, sięgamy po dowód znakomitego, nie tylko artystycznego, ale też i ludzkiego porozumienia z PJ Harvey. Thank you. how you've grown. And how you've grown. But there are things. But there are things. That you must learn. That you must learn. That every man. That every man. Must stand alone. Must stand alone. And family. And family, you must disown. Go home, find your own way. Go home, find your own way. Child of mine, hey napisane przez PJ Harvey, No Child of Mine, wykonane przez Marianne Faithfull na jej 17. płycie na albumie Before the Poison, wydanym w 2005 roku. Pamiętam, że Marianne opowiadała mi o tym albumie, o tej współpracy i właśnie o tym, że gdzieś między pisaniem piosenki, nagrywaniem jej, w ogóle zawiązaniem tej współpracy, rzuceniem tej idei, było także mnóstwo po prostu dziewczęcych, czy może raczej kobiecych rozmów o, jak łatwo się domyślić i słusznie, o mężczyznach. I wrote this song years ago, late at night, somewhere on the Gold Hawk Road. I was never sure how or why. Before the war and the tidal wave, wróciliśmy jeszcze do świata Before the Poison, tej płyty Marianne Faithfull, bo to są piękne historie tej właśnie przyjaźni i tej formy współpracy. Fragment piosenki, której słuchaliśmy przed chwilą, można usłyszeć także na jednej z płyt PJ Harvey, a z kolei to piosenka w wykonaniu The Good, The Bad and The Queen, zespołu, któremu dowodził Damon Albarn, który w innej wersji tę właśnie piosenkę podarował na wspomnianą płytę Marianne Faithfull. Coś jest takiego w tej kobiecie, że przyciąga kolejne pokolenia muzyków, którzy pragną w tym swoim najczęściej już imponującym CV mieć też i tę pozycję, że współpracowali z gwiazdą i diwą brytyjskiej piosenki. It's przedostatni rozdział dzisiejszej opowieści Julia Holter. A na do usłyszenia otwarcie rozdziału nowego. Wiedzieliśmy, że to będzie lada dzień, lada chwila, kiedy pojawi się wiadomość o tym, że czeka nas piosenka nowa, która będzie zwiastować nową płytę. I to będzie 3 maja. Wtedy oficjalnie, pierwszym oficjalnym singlem rozpocznie się przygoda numer 4, czyli nowa 4. płyta Florence and the Machine. Kończymy aksamit jeszcze w przeszłości. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaraz...